Kapra Yayıncılık sunar. Elektra. Yazan Sofokles. Seslendiren Müge Oruç Kaptan. Sofokles. M.Ö. 495, M.Ö. 406. Yunanistan Kolonos'ta doğmuştur. Zengin bir silah üreticisi ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Sofokles, yaşamını Atina'da sürdürmüştür. Atina şehir devleti için birçok resmi ve askeri görevlerde bulunmuştur. Yaşamı boyunca eserler yazmaya devam eden Sofokles, Antik Yunan'ın Esilos ve Evripides'le beraber üç büyük trajedi yazarlarından biridir. Kaynaklara göre 123 oyun yazdığı fakat 7 tanesinin günümüze tam olarak ulaştığı bilinmektedir. Bu eserlerin isimleri tarihi sıralamasıyla şu şekildedir. Aias, Trakis Kadınları, Antigone, Kral Oidipus, Elektra, Philoctetes ve Oidipus Kolonis. Sofokles tiyatro tekniğini geliştirmiş, dekor, kostüm ve diyalogların üzerinde durarak kendinden sonra gelen şairlere ilham kaynağı olmuştur. Sofokles'in sunduğu en büyük yeniliklerden biri de daha önce birbirine bağlı üçlü olarak yazılan trajedyalar yerine yazdığı üçlü trajedyanın her birini ayrı ve bağımsız olarak işlemesidir. Sanat yapıtının temel koşutu şehir-devlet ilişkileri olmuştur ve oyunlarında karakterden çok konuya ağırlık vermiştir. Antigone ile dünya edebiyatındaki ilk direniş oyununu yazmıştır. Kişiler: Eğitmen, Orestes, Elektra, Koro, Mykenai Kadınları, Krisotemis, Clytemnestra, Aigisthos, Kadınlardan Biri, Bir Kadın. Argolis Ovası'ndaki Mykenai Kalesi'nin üstünde yer alan Pelops oğullarının sarayı, sarayın önünde tanrı heykelleri, solda Hera Tapınağı, Eğitmen, Orestes ve Pidales ile birlikte sahneye çıkar. Prolog. Eğitmen. Troya'da bir zamanlar orduyu yöneten sen, Agamemnon'un oğlu. Bak işte, her zaman görmeye can attığın yerler. İşte eski göz ağrın Argos. Bak, at sineğinin ısırdığı Inakos'un kızının kutsal korusu. Bak Orestes, işte sürülerin koruyucusu tanrının kurtları öldürdüğü Haikios meydanı. Ve işte solda Hera'nın ünlü tapınağı. Yaklaşıyoruz. Karşında altınla dolup taşan Mykenai'yi görüyorsun. İşte Pelops oğullarının kanlı sarayı. Seni bir zamanlar baban öldürülürken senin kanından olan kız kardeşinin elinden alıp buradan kaçırmıştım. Koruyup hayatını kurtardığıma ve bu yaşa getirdiğime göre diyebilirsin ki hazırım babamın intikamını almaya. İşte Orestes ve bizi konuk eden Aziz Pylades. Hadi çabucak düşünelim ne yapmamız gerektiğini. Çünkü güneşin parlak ışığı çoktan başlattı kuşların sabah şarkılarını ve kaybolup gitti o yıldızlı kara gece. Bu nedenle uyanmadan evde biri ve çıkmadan dışarı danışın birbirinize. Durduk yerde zaman yitirmeye gelmez. Olgunlaşmıştır artık eylemin vakti, geciktirilemez. Orestes, sen en sevgilisi erkeklerin ve benim hizmetkarım. Açıkça gösteriyorsun bana ne duygular beslediğini, ne kadar erdemli olduğunu. İyi cins bir at yaşlansa da yitirmez cesaretini hiçbir tehlike karşısında. Ve nasıl hala dimdik tutarsa kulaklarını, sen de öyle cesaret vererek bize peşinden yürüyorsun önden gidenin. Öyleyse dinle ve kulak ver kararlaştırdığımız şeye açarak kulaklarını ve tart laflarımı. Yanlış bir şey çıkarsa ağzımdan düzelt o zaman söylediklerimi. Fitya'ya kahinler yerine gittiğimde öğrenmek için cezalarını nasıl çekmeleri gerektiğini, katillerinin babamın o canice eylemlerinden ötürü, Apollon güneş tanrısı Phoebos verdi bana şimdi duyacağın şu cevabı. Silahsız, donanımsız ve tek başıma, kalkansız ve de ordusuz ama kurnazca, gizlilikle almalıymışım kendi ellerimle öcümü. Öyleyse artık duyduğumuza göre Tanrı'nın buyruğunu, önce sen git, bulur bulmaz bir yolunu bu saraya ve dikkat et olup bitene. Söylenene ki bize de anlatabilesin tamı tamamına bildiğin her şeyi. Endişelenme, bu yaşında onca zamandan sonra tanıyacaklar diye seni. Hiçbir şey anlamayacaklardır. Korkma, çünkü o uzun yıllar içinde soylu bir ak düşmüş saçlarına. De ki onlara, bir yabancısın. Phokis'ten buraya yolladı seni Phanetheus. Onların en büyük silah arkadaşı, Yemin edip inandır onları Orestes'in feci şekilde tekerlekler altında kalıp öldüğüne. Savrularak uçarcasına giden arabadan Fito'daki savaş oyunlarında. Aynen böyle de onlara. Ama biz buyurduğu gibi Tanrı'nın babamın mezarını donatalım önce armağanlarla, sonra da başımızdan kestiğimiz saçlarla. Geri dönelim taşıyarak ellerimizle tunçtan kül kabını. Hani şu bildiğin gibi yakındaki ormana sakladığımız. Sözlerle aldatarak getireceğiz onlara sevindirici haberi. Bedenimin çoktan alevler içinde kül olup gittiğini. Çünkü umurumda değil. Sözde ölmüş olmam, ölümsüzleşeceğim eylemimle ünleneceğim. Öyleyse işe yaradıktan sonra kötü görünmüyor hiçbir sözcük bana. Kaç öldü deneni gördüm, geri döndü. Üstelik öncekinden daha da fazla değer verildi onlara. Nasıl seviniyorum, o sözüm ona mezarımdan parlak bir yıldız gibi ışıldayacağıma düşmanlarıma. Ey baba toprağı ve sizler, tanrıları bu yerlerin, karşılayın beni, şans dileyin yollarımda bana. Ve sen de öyle ey baba evi. Çünkü senin için geldim buraya. Hak ettiğin gibi arındırmaya seni. Tanrılar tarafından yollanarak. Onursuzca döndürme beni. Hayır, bırak gelecekteki esenliğimin temelini atayım. Ve gururla yapımı onarayım. Bitiyor burada sözlerim. Git artık yaşlı dostum. Ve sinsice dön aralarına. Kalk şimdi biz ikimiz de çıkalım. Büyük işimizi yapmanın tam zamanıdır, unutma. Elektra, evden uzun yankılanan iniltiler, feryatlar duyulmaktadır. Ah, ah zavallı, zavallı çaresiz ben. Eğitmen, dikkat et, bir hizmetçinin yanıp yakındığını duydum sanki. Orestes, sakın bu bahtsız Elektra olmasın. İster misin bekleyip burada iniltilerine kulak kabartalım? Eğitmen, hayır, yapmayalım hiçbir şey. Gizli Apollon buyruğunu yerine getirene kadar. Önce babana sunularımızı verelim. Sonra güç ve zaferin yeşermesini bekleyelim. Çıkarlar. Elektra girer. Elektra. Ey kutsal ışık ve dünyayı saran hava. Kaç kez duydunuz atımı, bağırmalarımı ve çaresizce dövdüğümü kanlı göğsümü. Karanlık gece biter bitmez bu melun evdeki acılı odalar. Bilirsiniz geceler boyunca çektiğim acıları. Babama yanıyorum. Ares'in uzak düşman ülkesinde öldürmediği ama annem, benim annem ve onun oda arkadaşı Aigisthos, oduncuların kesmesi gibi meşeyi bedenini ikiye böldüler onun kanlı baltayla. Ve yanan yakılan yok sana benden başka, baba. Menfurca öldürülüşüne utançlarla. Fakat hayır, asla susmasın ağdım ve mezar başındaki acı şarkım gördüğüm sürece parıldayan ışıklarını yıldızların ve her yeni gün çocuğunu öldürmüş o bülbül gibi feryadımı yayacağım. Yankılansın dışarıya babamın evinin kapılarından. Ey Hades, Persefone'nin evi, ey yer altındaki Hermes ve sen egemen ara, laneti buyuran tanrıça. Ve sizler tanrı kızları, yüce erinyeler, gizlice yukarıdan bakan yatağa çalınanlara ve kadınları ellerinden alınanlara, gelin yardım edin, kurtarın beni. Alın öcünü babamın ve yollayın kardeşimi bana. Çünkü ben tek başıma artık tutamayacağım terazisini ağırlaşan acıların. Mykenai kadınlarının korosu sahneye gelir. Sarados, koronun giriş şarkıları. Koro. Ah en hayırsız ananın çocuğu Elektra, niçin yiyip bitirir dindirilmez yakınmaların seni? O alçak melun annenin sinsice kandırdığı bir caninin ihanetine uğramış Agamemnon'a. Kim düşündüyse bunu başına gelsin aynısı. Böyle ilendiğimiz için ona bağışlasın tanrılar bizi. Elektra, ah siz soyluların çocukları, yatıştırmaya mı geldiniz buraya acılarımı? Biliyorum. Hiç yanıltmadınız beni ve gözümden kaçırmıyorum olup biteni. Ama istemiyorum hiçbir zaman vazgeçmeyi, yanıp yakılmaktan babama, yitip gitmiş olana. Sizler sevgiyle katılıyorsunuz bana. Çok görmeyin bu çaresizliğimi, yalvarırım sizlere. Koro, fakat hiçbir zaman ne ağıtlarla ne dualarla dirilip çıkmasını sağlayamayacaksın Hades'ten. O her şeyi yutan denizden babanın. Ölçülü olabilecekken kaptırıp kendini, üstesinden gelinemez acılara, kendi kendini mahvediyorsun yanıp yakılarak. Katlanılmaz olana, ahmakça katlandıkça bu felaketten kurtulamazsın. Elektra. Ahmak, alçak, kendinden çalınan anne ve babasını unutandır. Bana kalırsa yanıp yakılmak durmadan Aytis'e, hep Aytis'e hıçkırarak ağlayana, kuş kadına, şu korku içindeki Zeus'un elçisi kırlangıca yakışır. Seni her şeye sabırla katlanan Niobe sayarım tanrıça olarak ben. Sen ki kas katı kaya mezarında sonsuza kadar acı gözyaşları dökersin. Koro. Bir tek senin çocuğunun payına düşmemişti ki keder. Bütün ölümlüler arasında yanıp yakılarak kahredesin kendini. Seninle aynı kandan ve soydan olan evinin öteki insanları dururken. Nasıl yaşıyor örneğin Krisotemis ve de o gizlenmiş gençliğinin içinde yaz tutan şanlı Mykenai'nin günün birinde serin kanlı adımlarla bu ülkeye bize geri döndüğünde soylu ataların mirası diye krallar gibi karşılayacağı Orestes. Elektra. Evet, ben de hep onu bekliyorum. Sabırla, çoluksuz çocuksuz ve evlenmeden dolanıp duruyorum. Gözyaşlarıyla sırılsıklam, dopdolu, bitmek bilmez acılarla. Oysa unuttu kendine yapılanları, başına gelenleri. İnandıramadı beni, gelmek için yanıp tutuştuğu haberlerinin hiçbiri. Sürüklemiyor işte özlem onu buralara. Koro, cesur ol kızım. Unutma, her şeyi gören ve tek hakim olarak yöneten Zeus göklerde. Hala tahtta, ona aittir her şeyi yutan öfke. Bu yüzden işte nefret etme ettiklerinden gereğinden fazla. Ve de unutma bütün acıları dindirdiğini zaman tanrısının. Ne o varlıklı Krisa'nın boğaların otladığı çayırında oturan Agamemnon'un oğlu, ne de hükümdarı Akeron'un. Kayıtsızdırlar olanlara. Elektra. İyi de iyice azaldı suyu hayat ırmağımın ve çoktan tükendi umutlarım. Anasız babasız yok olup gidiyorum ve de yanımda duran bir kocam olmadan. Değersiz bir yabancı gibi aynen hizmet ediyorum köle misali kendi babamın ocağında. Böylesine onursuz giysiler içinde ve duruyorum boş masaların başında. Koro. Yürek yakarcasına yankılanmıştı eve döndüğünde bağırtısı döşeği üzerinde babanın. Yürek yakarcasına ağır tunç balta inip de bedenine haince onu yere serdiğinde, sinsice azmettirmişti akılları ve şehvetten azmış hazla onu öldüren. Birleşerek dehşet verici, ürpertici bir görüntü oluşturmuşlardı. İster tanrı olsun, ister bir insan, fark etmezdi bunu yapan. Elektra. Ey gün, her günden daha iğrenç olan, beni ağır bir yenilgiye uğratan. Ey gece, anlatılmaz yükü şölenin. Ah babacığım, sen ki seyrediyorsun çift elin öldürüşünü hunharca seni. Haince benim de hayatımı mahveden cinayeti. Derslerini ver onların, yüce tanrısı Olimpos'un azap, ızdırap veren acılar çektirerek. Hiçbir zaman sevinç getirmesin size. Değil mi ki giriştiniz böyle melun bir işe? Koro, dinle, sözlerine devam etmeden. Görmüyor musun kendini nasıl mahva sürüklediğini? Acılarının büyük bir bölümünün öfke dolu yüreğinden geldiğini, savaşları besleyip duran. Oysa kudretlilerin yanına yanaşamazsın kavgalarda. Elektra. Korkunç felaketler sürükledi, korkunç felaketler beni. Sanmayın bilmediğimi. Ve sürüklediği için bitmek bilmeksizin hiç dinmez yaşadığım sürece yanıp yakılmalarım bitmez. Kimden sevgili dostlar, aklı başında olan işittim ki iç açıcı bir söz bugüne kadar? Yeter, bırakın avutmayı bir yana. Çünkü hiçbir zaman aydınlatmayacak içimi seller gibi akan üzüntü. Koro, iyi niyetle konuşuyor ağzım. Sadık bir anne şefkatiyle. Kederine keder ekleme. Elektra, ölçüsünü bu dertlerin söyleyin bana. Kime yakışır hakaret etmek ölülere? Kimin aklına bir kez olsun gelmiştir bu düşünce? Ne öyleleri itibar etsinler bana, ne de içimde varsa iyi bir yan, keskin yakarışlarımın engellenmişse kanat vuruşları, utandırarak ailemi, böylelerinin yanında sus pus yaşayayım. toprağın altında gömülmüş yatarken ölü, bir hiç olarak unutulmuş ve olmayanlar onun kanından ödemezlerse kanlarıyla günahlarını, ölür utanma denen şey ve bütün insanların onuru. Episodyon 1. Kadınlardan biri. Geldim kızım, senin iyiliğin için, aynen kaygılanırcasına kendi iyiliğim için. Ama sözlerim haksızlık oluyorsa sana, dediğin olsun, biz gelelim peşinden. Elektra. Sizlerden utanıyorum ey kadınlar, yakınıp durdukça, taşkınlıkla. Oysa sadece zorbalık zorluyor beni buna. Bağışlayın ama nasıl olabilir ki başka türlü görmüşse soylu bir kadın babasının felaketini? Her gün ve her gece kederinin arttığını, gittikçe ve asla azalmadığını, önce kendini doğuran anneden en gaddar düşmanlığın geldiğini ve kendi evinde babasının katilleriyle uşak yerine konarak yaşamak zorunda kalmışsa, çünkü açlıktan sürünmem ya da karnımı doyurmam onların kararına kalmış. Üstelik babamın koltuğunda Aigisthos'u otururken onun elbiselerini giymiş ve onu öldürdüğü ocağın başında şaraplar dökerken gördükçe günlerimin nasıl geçtiğini sanıyorsun. Hele rezilliğin ötesi değil mi babamın yatağında bu kan içici caniyi anneme sımsıkı sarılmış görmek? Hani anne denirse ona, onunla birlikte yatana. Hele o erinyelerden korkmayarak, hatta gülerek yaptıklarına. Caniyle birlikte yaşayacak kadar küstahın biri. Babamızı sinsice öldürdüğü gün gelir gelmez şölenler düzenleyip koyunlar kestirir. Kurtarıcı tanrılara aylık kurbanlar verir. Zavallı ben, bunları görünce ağlayarak kendimi yiyip bitiririm. Yanıp yakınırım yürekten. Babamın adına verilen lanet yemeğe, Agamemnon'un dönüşü şerefine. Kimsesiz, hep yapayalnız. Çünkü izin verilmez ağlamama da. İçimden geldiği gibi. Çünkü adına bakılacak olursa soylu bu kadın aşağılayarak çağırır beni yanına. Günahkar, iğrenç mahluk. Sadece senin mi baban öldü ve senden başka yas tutan ölümlü yok mu? Geber rezil şekilde. Hiç kurtarmasınlar seni yeraltı tanrıları altından. Böyle aşağılar beni inatla ve Orestes'in geleceğini birinden duyunca çılgın gibi gelip yanıma bağırır. Bu senin kabahatin değil mi? Bu senin işin değil mi? Sen değil misin Orestes'i gizlice benden çalan? Unutma, uğrayacaksın hak ettiğine. Böyle olur o ve yanında durur ve kışkırtır onu aynı tarzda. O şanlı genç erkeği, sadece kadınların yardımıyla iş becerebilen ödek zavallı. Bense Orestes'i bekliyorum, engellesin bütün bunları diye. Ben bahtsız kimse, yok olup gidiyorum. Çünkü durmadan erteleyerek eylemini hem yakın hem uzak umutlarımı yok etti. İşte hanım dostlar, ne ölçülü olmak ne de dindar mümkün şimdi. Çünkü böyle bir felaket zorluyor bizi kötü yaşamaya. Kadınlardan biri. Söyle, göze alabiliyor musun Aigisthos'un yakınında böyle konuşmayı? Yoksa çıktı mı saraydan? Elektra. Ah sanmayın ki o burada olsa çıkabilirim kapıdan dışarıya. Çayırlara gitti bugün. Kadınlardan biri. Öyleyse rahatça ve açıkça konuşabilir miyim seninle? Elektra. O yok burada. Dolayısıyla sor soracağını. Kadınlardan biri. Öyleyse kardeşin hakkında ne biliyorsun sorarım sana. Geliyor mu, gecikecek mi? Söyle bana. Elektra. Öyle diyor ama sözünde hiç durmuyor. Kadınlardan biri. Büyük eylemlerden herkes çekinip tereddüt eder. Elektra. Ben onu kurtarırken tereddüt etmedim ama. Kadınlardan biri. Cesur ol. Orestes sevdiklerinin yardımına koşacak kadar asildir. Elektra. Sarsılmaz inancım bu. Yoksa çoktan ölmüştüm. Koro. Konuşma artık, yeter. Görüyorum Krisotemis'i. Aynı ana babadan kız kardeşini. Mezar armağanları elinde, yer altındaki tanrılara sunulan. Krisotemis. Ne diye kapıların önünde yankılatırsın yine bağırtılarını? Bunca zamandan sonra hala öğrenmedin mi beyhude yere boş bir öfkeyi körüklediğini? Bir ben bilirim ne kadar acı çektiğimi burada olup bitenden. O gücü bulsaydım kendim de gösterirdim onlara neler düşündüğümü. Şimdi ise çaresizlik, imkansızlık içinde öyle geliyor ki bana Yol almak yeğdir indirerek yelkenleri. Bir şeyler yapıyormuş gibi görünmektense. Ne zarar var bunda? Üstelik rica ediyorum senden de böyle yapmanı. Haklısın. Gerçi dinlememekte sözlerimi ve izlemekte kendi aklını ve duygularını. Fakat ben de özgürce yaşayacaksam eğer, ben boyun eğen, dinlemeliyim sözlerini boyun eğdirenlerin. Elektra. Korkunç. Gerçekten de böyle bir adamın kızının onu unutması ve kendini doğuranla uzlaşması. Çünkü bütün bu iyi düşünceleri öğrenmişsin o kadından ve sana ait bir düşünce aramak boşuna. Öyleyse seç sen de benim gibi akılsız olmayı ya da vazgeç seninkileri diline dolamaktan. Gerçi konuşurken kendinde o gücü bulacak olsan onlara karşı nefretini kanıtlayacağını söylüyorsun. Ama almak isteyince ben babamın öcünü, yanımda yer almak yerine bana engel oluyorsun. Kanıtlamıyor mu bu bütün kötülüklere bir de korkaklığın katıldığını? Öyleyse ya öğret bana ya da öğren gerekeni benden. Ne geçecektir elime? Bırakırsam şikayetimi bir yana. Yaşadığıma göre, gerçi berbat bir halde ama yetiyor yine de. Bir tek ben bezdiriyorum onları canlarından. Ölüyü onurlandırmam, belki sevindiriyordur onu. Hani varsa böyle bir şey karanlıklar aleminde hala. Sen ama, sen benim nefret eden kardeşim. Nefret ediyorsun sadece. Sözde ve gerçeğe gelince gene yer alıyorsun babanın katillerinin yanında. Oysa ben hiçbir zaman hani sana yaptıkları gibi yığsalardı önüme seni mutlu kılan armağanları boyun eğmek istemem onlara. İsterse zengin bir sofra dursun önünde. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ben bir başıma kahrederim kendime onların verdiği acılarla. Senin mutluluğunda gözüm yok. İstemezdin, düşünseydin dürüstçe sen de. Dürüst babanın kızı olduğun halde annenin adıyla anıyorsun kendini. Bu durumda zor kanıtlayacaksın kendini ihanet ettiklerini. Ölmüş babana ve seninkilere. Koro, tanrılar adına bırak öfkelenmeyi. Konuşmalarınız sizin çıkarınıza. Yeter ki öğrenmek iste onun söylediklerinden yararlanmayı. O da senin söylediklerinden. Krisotemis, sevgili kadınlar, alıştım ben çoktan onun konuşmalarına ve tutardım çenemi işitmemiş olsam ona yaklaşan büyük tehlikeyi. Bitirecek olan dertlerini. Elektra, bildir bana korkunç tehlikeyi. Çünkü eğer daha büyük bir kötülüğü bildirebilirsen bana bu olandan artık sana bir daha karşı çıkmam. Krisotemis, öyleyse söyleyeceğim bildiğim ne varsa kesmezsen şikayetlerini. Yollamaya kararlılar seni. Güneşin bir daha aydınlatamayacağı bir yere. Ve sen derinlere gömülü bir odada, memleketinden uzaklarda söyleyesin diye bol bol altını. Öyleyse topla aklını başına ve atma suçu sonra bana, acılar çekerken orada. Vakit daralıyor, bunu unutma. Elektra, bunu da mı yapmaya hazırlanıyorlar bana? Krisotemis, elbette döner dönmez Aigisthos geriye. Elektra, acele etsin öyleyse. Krisotemis, ne dert çağırıyorsun ey bedbaht sen başına. Elektra, gelsin bakalım düşünüyorsa bunu yapmayı. Krisotemis, gelsin diye başına öyle mi bir şey? Aklını mı kaçırdın sen? Elektra, gidebilmek için olabildiğince uzaklara buradan. Krisotemis, buradaki hayatın hiçbir önemi yok mu sence? Elektra, evet ne demezsin, harika bir hayat bu, imrenilecek. Krisotemis, olabilir de öyle, becerebilseydin akıllı olmayı. Elektra, öğretme bana sevdiklerime haksız davranmayı. Krisotemis, bunu öğretmiyorum sana, sadece boyun eğmeyi güce. Elektra, öyleyse bulan toza toprağa, yapmayacağım bunu ben asla. Krisotemis, ama düşüncesizliğin yüzünden öleceksin, yazık olacak sana. Elektra, gerekiyorsa olsun. Ölürken alırız babamızın intikamını. Krisotemis, babamız eminim bağışlayacaktır seni bunu yapmasan da. Elektra, ödekler konuşur böyle. Krisotemis, demek ki dinlemiyorsun sözümü. Elektra, hiçbir zaman. Yeter ki kaçırmış olmayayım aklımı. Krisotemis, öyleyse gidiyorum. Yolladıkları yere beni. Elektra, yolladıkları yere mi? Nereye? Kime götürüyorsun bu armağanları? Krisotemis, Annemiz yolluyor beni bu kurbanlarla babamızın mezarına. Elektra. Neler diyorsun sen? İnsanların bu en bedbahtına, onun en büyük can düşmanına mı? Krisotemis. Kendi elleriyle öldürdüğü adama mı demek istiyorsun? Elektra. Ve vahşice parçalanıp onursuz biri gibi üstün körü gömülene. Krisotemis. Ama şimdi ona bu armağanları yolluyor barışmak için onunla. Elektra. Hangi dosta akıl verdi? Kim söyledi bunu ona? Krisotemis. Gece ortaya çıkan bir ürkütücü hayalet. Öyle sanıyorum. Elektra. Çok heyecanlanmış bir halde. Ey tanrı babalar, aşağı inin. Krisotemis. Bu çılgınlık belirtisi hayal cesaret mi veriyor sana? Elektra. Gördüğü yüzü söyle, ben de cevap vereyim sonra. Krisotemis. Çok az şey var söyleyebileceğim sana. Elektra. Söyle, az da olsa. Çoğu zaman az, önemsiz bir söz devirmiştir yere insanları ya da kaldırmıştır ayağı. Krisotemis. Babamızın, senin ve benim ışınları içinde aydınlığın geri döndüğünü gördüğü söyleniyor onun yanına. Bir zamanlar elinde tuttuğu, şimdi ise Aigisthos'un sahip çıktığı hükümdarlık asasını alıp iyice saplamış ocağımıza ve fışkırmış asadan yapraklarla dolu bir dal. Bütün Mykenai üzerine gölgesini yaymış. Konuşurken duydum birini. Oradayken annem bu rüyayı güneşe anlatırken. Daha fazla bir şey bilmiyorum. Bu ürkütücü yüzün ardından yolladı beni. Bu nedenle işte evimizin tanrıları adına yalvarıyorum sana, izle beni ve düşüncesizlik yüzünden yok olma. Kovarsan beni şimdi yanından katlanılmaz büyük acılar içinde arayacaksın beni ileride. Elektra. Dinle sevgili kardeşim. Ellerinde taşıdığın hiçbir şeyin izin verme mezara değmesine. Yakışmaz sana. Töreye ve kutsal adete uymaz, armağanlarını nefret edilen kadının götürüp sunman kurban niyetine babamın mezarına. Hayır, savur onları rüzgara ya da göm onları derince kumun altına ki babamızın istirahatgahına değmesin hiçbiri. Hayır, öldüğünde o kadına sunulsun hepsi. İçindeki küstahların küstaha kadın uyanmamış olsaydı onun, süslemezdi asla böyle sahte armağanlarla mezarını elleriyle öldürdüğü kişinin. Kendine gel, düşün, ölü mezarında iyi niyetle karşılayacak öyle mi yolladığı armağanları? Hani üstelik aşağılamak için onu, ölüsünü parçalayan en can düşmanı gibi babamın tanınmaz hale getirip bedenini temizlemek için kanlı ellerini. Evet. Sanıyor musun ki böyle kalkabilir cinayetinin altından? Asla. Öyleyse al götür bunları. Kes saçlarından ve saçlarımdan. Ben zavallının. Yumuşak uçlarını buklelerin. Pek bir şey değil. Ama elimdekiler bu kadar. Sun minnetle ona saçlarımızı. Ve süslemelerden yoksun kemerimi. Ve at kendini yalvararak yere ki arka çıksın bize toprağın bağrından ve birlikte karşı koyalım düşmana. Ve Orestes canlı canlı essin hepsini ki çok daha zengin armağanlarla taçlandıralım onu gelecekte şimdikilere göre. Sanıyorum ki, hayır hatta eminim, babamın kendisi ona bu hayali yüzü yollamayı bile bile istedi. Ama bırakalım bunları bir yana. Kardeşim, yardım et bana. Hem kendine hem bana. Elinden geldiğince hem de en sevgilisine ölümlülerin. Hades'te yatana, senin ve benim babama. Kadınlardan biri. Saygıyla konuştun sen ey kız. Ve sen akıllıysan eğer, sadık dostu olup onu izle. Krisotemis. Yapmak istiyorum bunu. Çünkü doğru. Kavga etmeye sebep olmaz. Hırslandırır, gösterir sadece eylemin yolunu. Ama göze alacaksan bu işi, sessizliğinizi koruyun. Siz sevgili kadınlar. Tanrı aşkına susun. Çünkü duyacak olursa annem bunları, öderim çok pahalı cesaretimin bedelini. Çıkar. Stasimon 1. Danslı hareketli şarkı. Koro. Yanıltmıyorsa beni kahin ruhum ve hala aklım başımdaysa, yaklaşıyor Tanrıça dike haberlerle, ellerinde kutsal güçle. Cezalandırmaya gelecek o çocuğum öyle uzak olmayan bir zamanda. Güven dolu ruhum, çünkü bu tatlı hayalin soluğunu hissettim. Asla unutmayacak baban seni, Helenlerin güçlü hükümdarı ne de o eski çift ağızlı tunç baltayı utanç vererek öldüren onu. Evet, yüzlerce ayağıyla ve eliyle intikam tanrıçası Erinye, tunçtan ayaklarıyla insafsız tuzakların içinden çıkıyor ortaya. Çünkü cinayetle lekelenmiş evliliğe 3 kuruşluk yatağa duyulan iğrenç arzu kışkırttı onları. Bu nedenle güveniyorum, bu işaret hiçbir zaman faillere ve suç ortaklarına yaklaşmayacak onları kahretmeden. Gece görünen bu yüz doğru hedefe götürmezse bizleri, ne dehşet verici bir rüya ne de bir tanrı kehaneti bir daha bildirir geleceği. Ey sen Phelops'un araba yarışının acı yengisi! Ne acılarla ulaştırdın bu topraklara! Çünkü Myrtilos batalı beri denize, savrularak arabasının altın koltuğundan hiç eksilmedi uğursuzluk ve felaket bu evden bir daha. Episodyon 2. Clytemnestra girer. Clytemnestra. Öyle görünüyor ki başıboş dolanıp duruyorsun gene ortalıkta. Gider gitmez Aegisthos. Seni hep alıkoyan, kapıların önüne koşup yakınlarını utandırmaktan. Şimdi ise o gittiği için dönmüyorsun bana. Hayır. Çok yakındın benden birçok kimseye, edepsizce ve haksızlıkla hüküm sürdüğümden ve seninkileri boyunduruk altına zorla soktuğumdan söz ede ede. Oysa şiddet ve zorbalık benim neyime ve aşağılıyorsam seni, nedeni hiç durmadan aşağılaman senin de beni. Bahane olarak kullanıyorsun hep babanı. Onu ben öldürmüşüm, benim yüzümden. Doğru, biliyorum ve inkar ettiğim yok hiçbir şeyi. Oysa Dike adalet tuttu onun ellerini, sadece ben değil. Hani anlayışlı olsan senin de yardım etmen gerekirdi ona. Çünkü bu adam hep yasını tuttuğun senin baban, kız kardeşini senin kanından insanı göze aldı kurban etmeyi. Helenler arasından bir tek onu, hani atarken onun tohumunu benim gibi sancılar içinde kıvranarak doğurmayan onu. Pekala niçin ve kimin aşkına onu kurban ettiğini açıkla bana. Argos ordusu için mi yoksa? Hayır, Kreme'ye hakları yoktu benim kızıma. Kardeşi için, yani Menelaos uğruna. Onunkiler yerine öldürsün benim kızımı ve suçlu olmasın karşımda, öyle mi? Onun yok muydu 2 çocuğu? Hakka hukuka göre ölmeleri gereken kızımdan önce? Troya savaşına sebep olan Helen anneleri, Menelaos da babaları olduğuna göre? Yoksa Hades benimkilerimi yutmaya can atıyordu onunkiler dururken? Ya da iyice yozlaşmış babanın duyguları benden doğmuş çocuklara karşı tamamen körelmişken sadece Menelaos'unkileri mi korumaya yarıyordu? Duygulardan, akıldan iyice yoksun kötü bir baba değil midir bu? Öyle gibi geliyor bana, sana ne kadar uymasa da. Gerçi ölü kızım da söylerdi bunu sana konuşmaya fırsatı olsa. Bu yüzden işte yaptıklarım sızlatmıyor yüreğimi. Ama fesat düşündüğümü sanıyorsan hala önce aklını başına topla, ondan sonra suçla karşındakileri. Elektra, az önce beni acı sözlerine yaralamak için konuşmadın. Ben de dinledim seni. İzin verirsen şimdi anlatırım sana ölü babamla kız kardeşimin başından gerçekte geçenleri. Clytemnestra, izin senin. Başlayacaksan eğer konuşmanı her zaman böyle kırılmaz, aşağılanmaz söylediklerinden kimse. Elektra, öyleyse söylüyorum şunları sana. Babamı öldürdüğümü itiraf ediyorsun. Hangi söz daha küstahça olabilir bundan başka? Haklı olsun olmasın cürmün. Oysa diyorum ki sana, haklı olduğun için öldürmedin onu. Adalet uğruna, hayır, kandırılıp çekildin şu anda birlikte yaşadığın o kötü adamın tarafına. Sor istersen avcı Artemis'e hangi kabahatten ötürü Aulis'te ödünsüzce bütün rüzgarları engellediğini. Ya da ben söyleyeyim yakışmayacağı için ona sormak. İşittiğime göre babam bir keresinde gezinirken korulunda tanrıçanın benekli boynuzlu bir geyiği uyandırmış ve onu avlamış. Öldürürken onu ağzından büyük birkaç söz kaçmış. Buna öfkelenen Leto'nun kızı Artemis, Akhalaları yollarından alıkoymuş. Babam o vahşi hayvanın bedeli olarak kendi kızını kurban etsin diye. İşte bu kurban olayının aslı astarı bu. Yoksa hiçbir güç ordunun önünü açamazdı, geriye ya da İlyon'a dönmesi için. Bu nedenle babam onu karşı koyarak ve mecburen kurban etti. Menelaus uğruna değil. Kaldı ki diyelim bunu yaptı. Şimdi konuşuyorum senin mantığınla. Menelaus uğruna yardım etmek için ona ölmek zorunda mıydı bu yüzden? Elinden. Hangi hakla? Ama dikkat et. İnsanlara böyle haklar tanıman sonunda acılara boğulup pişman olma. Çünkü birine karşılık birine hakkımız varsa öldürmeye ilk ölecek sensin demektir. Bakacak olursak bu adalet anlayışına. Bu nedenle bak ki ileri sürdüğün gerekçe boş bir bahane olmasın. Çünkü istiyorsan eğer öğret bana. Böyle intikamcı davranarak o en onur kırıcı eylemin içinde kendini nasıl hissedeceğini. İşbirliğiyle babamı öldürdüğün, eli kana bulanmış olanla yatan ve kendisinden çocuk edindiğin ve asıl erkeğin çocuklarını dağıtan sen. Nasıl onaylarım bu hareketleri? Yoksa bunların tepki olduğunu mu söylüyorsun kızının kurban edilişine? Utanç verici bir şey bu böyle diyorsan eğer. Çünkü haksızlıktır kızı için düşmanla evlenmek. Ama yeter, uyarmak mümkün değil. Ağzımın küstahça aşağıladığını annemi bağıra bağıra söyleyen seni. Ayrıca zaten anneden çok bir zalimsin sen. Sen ve yatak arkadaşın sayesinde sersefil sürünüyorum. Oysa o dışarıdaki öteki elinden senin güç bela kurtulup kaçan zavallı Orestes dertler sıkıntılar içinde geçiriyor ömrünü. Hani hep senden intikam alsın diye yetiştirmekle suçlandığım kişi. Evet, gerçekten de yapardım bunu. Elimden gelseydi emin ol. Bu nedenle halkın önünde ilan et, şirret, utanmaz ve yozlaşmış olduğumu. Koro. Görüyorum, öfke kesiyor onun soluğunu. Ama o haklı değil mi? Düşünmek gerek bunu. Clytemnestra. Ne düşünmem gerekiyor ki bu durumda? Annesini böyle aşağılayan bir kız. Hem de henüz bu yaşta. Görünmüyor mu size utanmadan ve çekinmeden her türlü kötülüğü hazır yapmaya? Elektra. Hani sana öyle gelmese de bil ki utanıyorum bunlardan. Biliyorum bana yakışmayan şeyler yapıyorum. Gel gelelim senin kötü maksadın ve kötü eylemin mecbur ediyor beni bunları yapmaya. Utanç verici şeyler öğretiyor utanç verici şeyler yapmayı insana. Clytemnestra öfkeyle bağırarak. Utanmaz mahluk. Demek ki ben, sözlerim ve yaptıklarım yol açıyor ölçüsüz, amaçsız konuşmanı senin. Elektra. Sensin böyle konuşan ben değil, yapan sensin ve yaptıkların bu sözleri doğuruyor. Clytemnestra çok şiddetli. Hayır, Tanrıça Artemis adına bu küstahlığın döndüğünde Aigitos hesabını vereceksin. Elektra. Görüyor musun, öfke yönlendiriyor seni. Hani serbest bırakmıştın istediğimi söylemekte beni ama dinlemeyi bilmiyorsun değil mi? Clytemnestra kendine güçlükle hakim olduktan sonra. Demek ki kutsal ketumluğu koruyarak kurban vermeme bile fırsat vermeyeceksin. Sana istediğini söylemene müsaade ettiğim halde. Elektra. Engel olmuyorum. Diyorum ki buyur ver kurbanını. Bırak artık yakınmayı dilimden. Çünkü artık konuşmayacağım ben. Clytemnestra. Kaldır yerden cariyem her türlü meyveden oluşan armağanımı ki bu hükümdara ulaştırabileyim duamı. Def etsin endişelerimi son zamanlarda beni tedirgin eden. Koruyucumuz Foibos gizlenmiş Apollon. Dinle örtük sözlerimi çünkü dostlarımın önünde konuşamıyorum seninle. Her şeyi açığa vuramıyorum dururken bu kız tepemde. Çünkü taşarken kıskançlığı burnundan ve yılan diliyle bağırarak bütün kente şayialar yayar. Bu nedenle dinle. Çünkü böyle de iletebilirim isteklerimi. Bu gece rüyamda gördüğüm o kuşku uyandırıcı hayal yüzler hayra alametse, ey kral Lykeos, prens Apollo gerçekleşsin rüyam. Değilse onları düşmanlarıma yönlendir. Ve yoksun kılmak isteyen varsa beni servetimden, mutluluğumdan izin verme buna. Her zaman böyle sağ salim ve paramla rahat Atreusların sarayını ve bu asayı yöneteyim etrafımdaki dostlarla birlikte. Dertsiz tasasız günlerde ve hiçbiri bana kin, garez beslemeyen, kötülüğümü istemeyen çocuklarım arasında. Ey Laikeos Apollon'u kerem buyur, bizi dinle ve ver bizlere senden yalvararak istediğimizi. Susarak gizlemek zorunda kaldığım öteki şeyi tanrısal bir ruh olarak elbette biliyorsundur. Çünkü Zeus'un çocukları bilir her şeyi. Clytemnestra mihrabın başında suskun dururken yaşlı eğitmen içeri girer. Eğitmen: Ey yabancı kadınlar! Nasıl öğrenebilirim acaba buranın kral Aegisthus'un sarayı olup olmadığını? Kadınlardan biri: Evet, burası yabancı, doğru tahmin ettin. Eğitmen: Şu hanım da onun karısıdır dersem doğru olur mu tahminim? Bir kraliçeye benziyor da. Bir kadın: Öyle, bu onun karısıdır. Eğitmen: Selam kraliçem, müjdeli haberler getiriyorum sana. Senin ve Aegisthus'un dostundan. Clytemnestra: Sevinerek dinleyeceğim sözlerini. Ama önce söyle, kim gönderdi seni? Eğitmen: Fokisli Fanoteus beni çok önemli bir işle görevlendirdi. Clytemnestra: Ne işiymiş bu yabancı? Konuş. Çünkü bir dostun yanından geliyorsun. Eminim ki iyi bir şeyler söyleyeceksin. Eğitmen: Orestes öldü demek istiyorum sözün kısası. Elektra: Eyvah, zavallı ben. Hayatımı sona erdirdi bugün. Clytemnestra: Ne diyorsun yabancı? Kulak verme sen bu kıza. Eğitmen: Öldü diyorum Orestes bir kez daha. Elektra: Bittim. Bedbaht ben, bittim. Yok oldum. Clytemnestra: Sen bu işe karışma. Ama sen yabancı, hakikati söyle bana. Orestes nasıl öldü? Eğitmen: Bunu anlatmak için yollandım zaten. Delfoi'ye gelmişti Orestes. Katılmak için Hellas'ın şerefine düzenlenen oyunlara. Ve çınlayan sesi Tellal'ın ilk yarışmaya çağırınca ışıltılar saçarak her yana hayran bakışları arasında herkesin sahaya girdi. Ve ardından soyluluğuna yakışır tarzda hızla koşarak hedefi geçtikten sonra elinde zafer ödülüyle pisti terk etti. Çok şeyi az sözle toparlamak için onca zafer ve başarıdan birkaçını nasıl seçer anlatırım bilmiyorum. Ama kimse yoktu ona güçte ve harekette ayak uyduran. Hakem ne ilan ettiyse Diaulos, Pentotlos gibi her ödülü aldı. Övgüyle anılıp mükafatlandırılan Orestes denen Argoslu adam, Agamemnon'un oğlu Hellas'ın bütün ordusunu etrafında toplamış olan. İşte her şey böyle başladı. Ancak yazmışsa sana felaket bir kez tanrılar, en güçlü insan bile bundan kaçamaz. Ertesi gün yükseldiğinde güneş gökte hızlı araba yarışı başlarken o da sahaya girdi birçok sürücüyle birlikte. Aralarından biri Akayyalıydı, ötekisi Spartalı. Ve dört beygirli arabaların üstünde iki Libyalı vardı. Teselya kısraklarıyla Orestes 5. yarışmacı, 6.'sı Kulataylı bir Aitolyalı, 7.'si bir Magnesyalı, 8.'si beyaz atlarla bir Aynalı, 9.'su tanrıların kurduğu Atina'dan ve nihayet bir Boitoyeli tamamladı arabaların sayılarını. Sıraya girerek yarışma hakemlerinin kurayla belirlediği yerlerde yıldırım gibi atıldılar tunç borazan çalınca. Atlarına seslenip onları yönlendirerek sallıyorlardı dizginleri. Ve bütün kulvar gürültüsüyle doldu çılgınca yol alan araba tekerleklerinin. Savruldu toz havalara ve birbirine karışıp tekleşmiş halde esirgemiyorlardı kırbaçlarını, geçmek için birbirlerinin dingillerini, arabalarını. Ve bırakmak için geride atların soluyan burunlarını. Çünkü sürücülerin sırtına ve tekerleklerin çemberine atların ağzından fışkıran köpükler yapışıyordu. Ama o, son dönüş direğinin yanına yaklaşırken iyice dingili taşa değdi diyecek, sağ dıştaki atın dizginini gevşeterek içteki atınkini gerdi iyice. Devrilmemişti hiçbir araba o ana kadar hala. Ama tam o anda Aeniyalı'nın atları gemi azıya alıp virajı alamayınca 6. turdan 7.'ye geçmek üzereyken arabalar dosdoğru kafadan Barke arabasının atlarına çarpıyorlar ve bu hatanın sonucunda giriyor hızla birbirine ve enkazıyla dolup taşıyor bir anda Krisa adlı bütün bir ova. Atina'nın usta araba sürücüsü görür görmez bunu, dıştan geliyor yanlarına, durduruyor önce arabasını ve ortadaki üst üste yığılmış atların kabarık dalgasının yanından geçiyor. Arkasında Orestes atını mahmuzlamışken hedefe doğru. Görünce ötekinin sadece bir an durduğunu, şaklatıyor kırbacını, yansıtarak keskin sesini atların kulaklarına ve düşüyor öndeki arabanın ardına. Başa baş kapışıyorlar, kah biri kah öteki başını öne uzatarak. Bütün önceki koşuları arkasında bırakarak duruyordu zavallı Orestes, dimdik sapasağlam arabanın ortasında. Tam o anda solundaki atın dizginini gevşetince farkına varmadan çarpıverdi dönemeç sütununa ve kırıldı dingili arabanın bir boydan bir boya. Kaydı oturduğu koltuktan dolanıp kayışlara ve sürüklendi. Taylar alanın ortasına dağıldılar o yere savrulurken. Eyvah diye bağırdı halk görünce onun düştüğünü. Onca ünden sonra böyle bir felaketin onu alt ettiğini. Kah yerlerde sürünerek, kah bacakları havada. Ta ki sürücüler güç bela durdurana kadar atları, kurtarana kadar kan revan içinde kalmış adamı. Öyle ki arkadaşları bile zorlanıyor tanımakta parçalanmış bedeni. Ve hemen ardından yaktıkları için cesedini getiriyorlar Fokis'in erkekleri, koca bedeni bir avuç kül halinde içine döktükleri tunç kapla getiriyorlar buraya, babasının ülkesinde bir mezarı olsun diye. Evet, böyle oldu her şey. Daha sözlerle bile korkunç ama çok daha korkunç bizzat tanıklık etmiş olanlar için. Koro. Eyvah eyvah, eski efendilerimizin bütün yuvası, soyu öyle görünüyor ki kökünden kazındı, yok oldu. Clytemnestra. Ey Zeus, buna şans mı diyeyim ya da gerçi korkunç ama karlı bir felaket mi? Çünkü çok acı kendi hayatımı, kendi ıstırabımla kurtarmak zorunda kalmam. Eğitmen. Niçin seni böyle perişan etti sözlerim? Clytemnestra. Anne kanı güçlüdür. Fenalık da görse çocuklarından, nefret etmez hiçbir zaman onlardan. Eğitmen. Öyle görünüyor ki boşuna geldik buralara. Clytemnestra. Hayır, boşuna değil. Nasıl boşuna diyebilirsin buna? Kucağımda doğup büyümüşken erkenden kopartılıp göğsümden ve bakımımdan bu ülkeyi terk eden ve babasının cinayetinin intikamını korkunç şekilde almakla beni tehdit eden kişinin öldüğünü kanıtlarken öyle ki ne gece ne gündüz gözüme rahat uyku girmedi ve hızla geçen zaman bana sadece ölümü bekletti. Ama şimdi hem bundan, Elektra'yı gösterir, hem de ondan korkmaktan kurtulduğuma göre. Çünkü benimle birlikte aynı evde temiz kanını yüreğimin hırsla emen en büyük musibetti. Şimdi artık büyüyüp gelişeceğiz. Onların tehdidinden, bundan böyle korkmadan. Elektra. Ah zavallı ben, haykırmalı mıyım acılarla artık Orestes senin kaderine ve kendi annenin seni hala maskara edişine? Nasıl, layık mıydı bu sana? Clytemnestra. Sen değil. Ama o hak ettiğine uğradı. Elektra. Ah duy bunu Nemesis. Böyle ölenin intikam tanrıçası. Clytemnestra. Duyması gereken kimseyi duydu o ve doğru karar verdi. Elektra. Alay et sen. Çünkü şansın yaver gidiyor bugün. Clytemnestra. Sen ve senin Orestes'inin engellememeleri gereken şans. Elektra. Evet. Kendimiz engellenmişken seni nasıl engelleyelim? Clytemnestra, yaşlı eğitmeni. Çok şey hak ederdin sen yabancı. Şunun son verebilseydin eğer bin dilli, yılan dilli dedikoducu bağırtısına. Eğitmen. Öyleyse gidiyorum. Madem ki burada her şey yolunda. Clytemnestra. Ah hayır. Bu ne bana layık davranış olur ne de seni yollayan dostuma. Bu nedenle gir içeri. Bırak onu dışarıda yanıp yakılsın kendisinin ve yakınlarının kara bahtına. Her ikisi de içeri girerler. Elektra. Düşünüyor musunuz bu sefilin acıyla ve ıstırapla ağladığını ve yanıp yakıldığını oğluna? Ne keser? gülerek çekip gitti. Ah zavallı ben. Sevgili Orestes nasıl da mahvetti beni ölümün. Gittin ve yüreğimdeki son umudu da söküp aldın oradan. Kendime sakladığım biricik umudu, hayatta kalıp intikamını almak için babamın ve benim işi bitmiş olanın tekrar geri geleceğin umudunu. İyi de şimdi nereye gitmeliyim? Kimsesizim. Hem senden hem de babamdan yoksun ve hizmet etmek zorundayım gene en nefret ettiğim insanlara, katillerine babamın. Doğru değil mi? Ama hayır, asla gelecekte bir çatı altında kalmayacağım. Bunlarla birlikte ve burada kapının eşiğinde yığılmış halde hayatım solup gitsin kederle. İşte bu yüzden siz içeridekiler, hadi öldürün beni, rahatsız ediyorsam sizleri. Çünkü bir hayır işlenir öldürülürsem eğer ve sadece işkence sayılır yaşamak. Yaşama arzum kalmadı hiç. Koro, nerede senin yıldırımların Zeus? Nerede ışıkların Helios? Bunlara bakarken ve kendinizi gizlerken? Elektra. Ah ah. Koro. Çocuğum niçin ağlıyorsun böyle? Elektra. Ah. Koro. Izdırabını dizginle. Elektra. Beni mahvediyorsunuz. Koro. Nasıl yani? Elektra. Benden umut bağlamamı istiyorsanız Hades'in yuttuğu aşikar kimselere ezip ayaklarının altında beni zaten eriyip biteni daha da derine gömüyorsunuz. Koro, hüküm sürüyor ya Amfiaros, şu kahin karısının altın işlemeli gerdanlığı uğruna düşünce kendi mezar çukuruna toprağın altında. Elektra. Ah, ah yazıklar olsun. Koro, olanca kudretiyle yaşıyor orada. Elektra. Yazıklar olsun. Koro. Elbette ama cezasını buldu katil kadın. Elektra. Biliyorum, öldü. Koro. Evet öyle. Elektra. Evet, evet bilmez miyim? Çünkü bir intikamcı imdadına yetişti ölünün. Oysa benim kimim kimsem kalmadı. Çünkü son desteğim de gitti kopartılıp zorla benden. Koro. Felaket, felaket yağıyor başına. Elektra. Bunun da herkesten çok farkındayım. Çünkü acılar çullanıyor üzerime bitimsizce, aylardır durdurak demeden. Koro. Biz de görüyoruz senin gibi bunları. Elektra. Öyleyse akıl verip durmayın bana. Çünkü... Koro. Ne demek istiyorsun? Elektra. Artık soylu kardeşimden umduğum yardımı beklemem boşuna. Koro. Her insan için kaçınılmazdır ölüm. Elektra. O zavallı gibi hızlı araba yarışlarında üzengilere dolanarak mı? Koro. Ah ne büyük felaket. Elektra. Nasıl olmasın? Değil mi ki gurbette ellerimin yardımından yoksun? Koro. Ah yazık. Elektra. Kaybolup gitti gömülmeden ve yasını biz tutamadan. Episodyon 3. Krisotemis koşarak girer. Krisotemis. Sevinçle geliyorum sevgili kardeşim. Koşarak, adabı bir yana bırakarak, sırf acele yetişmek için sana. Çünkü neşeler getiriyorum sana ve huzur ruhuna. Bugüne kadar katlandığın ve yakındığın dertlerden seni kurtaracak. Elektra. Nereden bulacaksın çaresini dertlerimin? Artık iyileştirmek umudu da tükenmişken onları. Krisotemis. Orestes burada. Benden duymuş ol. Aynen karşımda. Bana bakan senin gibi canlı. Elektra. Çıldırdın mı? Ey zavallı, nasıl gülersin senin ve benim acıma? Krisotemis. Çıldırmadım. Yemin ederim baba ocağı üzerine. Alay etmiyorum. O burada. Elektra. Ah bahtsız ben. Kimden duydun ki bu sözü ona bu kadar inanıyorsun? Krisotemis. Kendimden başka kimseden değil. Kesin belirtiler gördüğüm için eminim. Elektra. Hangi belirtileri gördün biçare? Ne gördün ki böyle yanıp tutuşursun ateşler içinde? Krisotemis. Tanrılar adına beni dinle ve benden her şeyi duyduktan sonra ya deli de bana ya da bilge. Elektra. Konuş. Söylemek zevk verecekse sana. Krisotemis. Gördüklerimin hepsini anlatacağım. Babamın eski mezarına vardığımda üstündeki tepecikten aşağıya taze dökülmüş sütlerin aktığını gördüm. Ve çepeçevre çelenklenmişti. Akla gelebilecek her türlü çiçekle çepeçevre babamızın çukuru. Şaşkınlık içinde görünce bunu bakındım çevreme. Dolaşan birileri var mı diye yakınlarda. Ortalık bana sakin görününce mezara daha çok yaklaştım. Ve kabrin hemen kenarında görmez miyim yeni kesilmiş bir saç buklesi? Ben zavallı görür görmez bunu, ruhumda canlanıyor bildik bir görüntü. İnsanların en sevgilisi Orestes'in işaretini buluyorum. Ve kaldırdığımda yerden saçı, bozmadım kutsal suskunluğu. Ama doldu gözlerim sevinç yaşlarıyla. Ve şimdi hala o andaki kadar eminim bu armağanların sadece Orestes'ten gelmiş olabileceğinden. Çünkü benden ve senden başka kime düşer bunu yapmak? Oysa ben yapmadım bunu. Sen de abla nasıl yapacaksın ki çıkamazken cezalandırılmadan tanrılara yakarmak için bile bu saraydan? Eminiz ki annemin aklından bile geçmez bu. Yapmış bile olsa bizlerden gizleyemezdi. Hayır. Orestes'ten geldi bu armağanlar. Bu nedenle sevgili kardeşim cesaretini topla. Her zaman destek vermez aynı insana, aynı daimon boyuna. İkimize de şimdiye kadar kırgın davrandı. Belki bugün gelecekte bize mutluluk getirecektir. Elektra. Ah çılgın kız, ne çok üzüyorsun beni uzun zamandır. Krisotemis. Nedenmiş o? Sevindirmiyor mu sözlerim seni? Elektra. Bilmiyorsun aklının seni ne hayallerle yanılttığını. Krisotemis. Apaçık gördüğümün ne olduğunu bilmiyor muyum yani? Elektra. Öldü o zavallı. Ve sana vaat ettiği kurtarma onunla bitti. Bakma artık o yana. Krisotemis. Eyvah! Kimden duydun bunu? Elektra. Ölümünü gözleriyle gören birinden. Krisotemis. Nerede o? Şaşırdım kaldım. Elektra. Sarayda. Sevinçle karşılandı. Çünkü annemin işine geldi. Krisotemis. Talihsiz başım. İyi de kimden geldi o bir sürü armağan babamın mezarına? Elektra. Herhalde ölmüş olan Orestes'i anan birinden. Krisotemis. Ah ne yazık. Sevinçle uçarcasına geldim buraya sana bu haberi getirmek için. Başımızdaki felaketten habersiz. Üstelik eskisinin yanına yeni acıların katıldığını görüyorum. Elektra. Gerçekten de öyle. Fakat beni izlersen atarsın şimdiki acının yükünü omuzlarından. Krisotemis. Ölümün yuttuklarını mı diriteceğim? Elektra. Söz etmedim böyle bir şeyden. Daha aklım başımda benim. Krisotemis. Peki ne istiyorsun benden? Elimden gelebilen? Elektra. Senden talep edeceğim şeyi üstlenmeni. Krisotemis. Yardım edebilirsem kendimi esirgemem. Elektra. Unutma ama çaba göstermeden başaramayız. Krisotemis. Anlıyorum ve yapmak istiyorum elimden geleni. Elektra. Öyleyse dinle ne yapmaya karar verdiğimi. Destek verecek dostlar konusunda sen de iyi biliyorsun ki kimse kalmadı ortada. Çünkü Hades el atıp onlara çaldı onları bizden. Bense duyduğum sürece başkalarından sağ salim olduğunu, umduğum bir gün döneceğini intikamını almak için babamın ölümünün. Ancak şimdi artık olmadığına göre gözlerimi sana çeviriyorum. Tereddüt etmeyesin. Aigisthos denen caniyi kendi elleriyle babamı öldüren kız kardeşinle birlikte gebertmeyi. Çünkü senden artık hiçbir şey gizlememeliyim. Ne kadar daha beklemek istiyorsun yüreğini hafif tutarak? Ne umut etmek istiyorsun? Üzülecek, inleyecek yeterince nedeni olan sen. Çaldıkları için senden babanın zengin mirasını evlenmeden sevinçten, zevkten yoksun solup gideceğin için. Çünkü bundan sonra da bir daha umma evlenebileceğini. Öylesine düşüncesiz olmayacaktır Aigisthos asla. Ne senden ne de benden. Bir soy türemesine izin verecek kadar. Kendisini yok edecek. Fakat uyarsan tavsiyelerime gurur duyabilirsin bağlılığından. Hem babana hem de artık ölmüş kardeşine olan. O zaman doğduğunda olduğun gibi gelecekte de özgür biri olacaksın ve onurunla evleneceksin. Çünkü herkes evlenmek için bir soylu arar. Ayrıca görmüyor musun? kendine ve bana ne büyük bir ün kazandıracağını dinlersen tavsiyelerimi. Çünkü yurttaşların ve yabancıların arasında bizi böyle gören herkes şöyle bir övgüyle söz etmeyecek mi bizden? Baksanıza, bu iki kız kardeşe dostlar birleşerek babalarının sarayını nasıl kurtardıklarını, her ikisi de düşmanlarının karşısında, ötekiler iktidarda, kol kola yürürken hayatlarını hiçe sayarak cinayetin intikamcıları olarak çıktılar ortaya. Onları sevmeliyiz, onlara saygı duymalıyız bütün bayramlarda. Büyük cesaretlerini övmeliyiz. Böyle söz edecekler bizden. Yaşasak da ölsek de ünümüz hiç terk etmeyecek bizi. Bu nedenle sevgili kardeşim, sözlerime kulak ver. Babamıza yardım et. Kardeşimiz için sabırlı ol, kurtar beni bu dertten, kendini de. Şunu da unutma. Alçakça yaşamak alçaklıktır soylular için. Koro. Böyle durumlarda akıllı ve temkinli olmak kesinlikle hem konuşana hem de dinleyene yardımcı olacaktır. Krisotemis. Ey kadınlar! Daha başta bu kadar yanlış düşünmeseydi dikkati elden kaçırmazdı. Şimdi ondan yoksun olmazdı. Cüreti ve serin kanlılığı bir silah gibi kullanmaya ve benden yardım almaya kalkarken görmüyor musun? Kadın olarak doğdun sen, erkek değil ve kolun düşmanlarınınkinden daha zayıf. Üstelik artıyor onların şansı günden güne ve bizimki bitip tükeniyor. Kim öyleyse böyle bir adama el uzatmaya kalkar da felakete uğramaktan kurtulabilir. Bak ki böyle acı çekerken daha büyük dertler açmayalım başımıza sözlerimizi biri duyacak olursa. Çünkü ne kurtarır bizi ne de işimize yarar güzel sözler bulmamız. Buna rağmen utanç verecek tarzda yok olmamız. Ölmek işin en berbat yanı değil zaten. Ölmeye can atıp da ölememek felaket. Bunun için yalvarıyorum sana, tamamen yok olup gitmeden ve kurutmadan kökümüzü dizginle öfkeni. Bana güvenerek açıkladığın şeyi söylenmemiş ve olmamış sayıp kendime saklayacağım. Ne olursa olsun topla aklını başına, bunca zamandan sonra elinden bir şey gelmeyecek olan sen, gücün önünde eğ boynunu. Koro, vazgeç, insanlar için daha iyi bir kazanç yoktur. Kurnazca temkinden ve akıllı düşünceden. Elektra. Şaşırtmıyorsun beni. Geri çevireceğini biliyordum zaten çağrımı. Bu durumda bu işi ben kendi ellerimle ve bir başıma halletmek zorundayım. Çünkü yapmadan vazgeçmeyeceğim bundan. Krisotemis. Ah bu düşünceleri taşımış olsaydın babam öldüğünde belki gerçekleştirebilirdin her şeyi. Elektra. Düşüncem aynıydı ama ruhum zayıftı o zaman. Krisotemis. Bu ruhu hayat boyunca koru. Elektra. Eyleme geçmek istemediğinden bu uyarıyı yapıyorsun bana. Krisotemis. Hayır, böyle davrananın başı beladan kurtulamayacağı için. Elektra. Akıllılığını kıskanıyorum ama nefret ediyorum ödlekliğinden. Krisotemis. Beni takdir ettiğinde de aynı sükunetle seni dinleyeceğim. Elektra. Böyle bir şey hiçbir zaman yapmayacağım. Krisotemis. Buna karar vermek için çok vaktimiz olacak. Elektra. Git öyleyse. Senden hayır yok. Krisotemis. Var da senin aklın değil ki başında. Elektra. Git. Git. Her şeyi seninkine anlat. Krisotemis. Böylesine bir öfkem yok ki sana. Elektra. Baksana beni nasıl bir utanca sürüklüyorsun. Krisotemis. Utanca sürüklemiyor, akla davet ediyorum. Elektra. Yani senin hükmüne boyun mu eğeyim? Krisotemis. Daha akıllıca bir kararın varsa izlerim seni. Elektra. Ne korkunç güzel sözler söyleyip bu kadar kötü davranmak. Krisotemis. Tam da içine düştüğün hatayı tanımlıyorsun. Elektra. Nasıl yani? Haklı konuşuyor gibi görünmüyor muyum sana? Krisotemis. Olsun, doğrunun da bize utanç getirmesi mümkündür. Elektra. Bu ilkelere göre yaşamıyorum ben. Krisotemis. Eyleme girişirsen hak vereceksin bir gün bana. Elektra. Senden çekinmeden eylemi gerçekleştireceğim. Krisotemis. Demek ki öyle. Yeniden düşünüp karar almak istemiyor musun? Elektra. Hayır. Kötü karar nefret vericidir. Krisotemis. Söylediklerimi de kabul etmiyorsun öyle mi? Elektra. Buna çoktan karar vermiştim, yeni değil. Krisotemis. Öyleyse gidiyorum. Çünkü ne sen sözlerime değer veriyorsun benim, ne de ben senin. Elektra. Git öyleyse. Asla aramayacağım bir daha seni. Ne kadar çok istersen iste. Çünkü beyhude bir şeyin peşinden koşmak çılgınlık olur. Krisotemis. Madem ki mantıklı olduğunu düşünüyorsun, o halde kendi bildiğin gibi mantıklı davran. Ancak yuvarlandığında felaketin içine takdir edeceksin söylediklerimi. Saraya girer. Stasimon 3. Koro. Niçin orada yukarıda zeki kuşları görüyoruz da kendilerini doğuranlara ve besleyip büyütenlere bağlılık içinde besin bulanları bizler gerçekleştiremiyoruz bunları? Ama Zeus'un şimşeği üzerine ve göklerin Themis'i adına cezamız uzun süre gecikmeyecek. Ey seslen! Zorla gir toprağa, ölüler diyarına inen ey Feme! Haykıran sesini yükselt! Hades'teki Atreus oğullarına hüzün verici utancın haberini götür. Eski dertten muzdarip bu evde kavganın çocukları ayırdığını ve sevginin birleştirmediğini bildir. İhanete uğrayan Elektra yapayalnız yalpalıyor, babasının akıbetine yana yakıla bülbül gibi inleyerek ağlıyor ölümü umursamadan. Hayır, göze alarak görmemeyi bir daha hayatın ışığını. Yeter ki yakalasın o iki erinyeyi. Hangi kız böylesine soyludur baba tarafından? Çünkü soyluların hiçbiri sersefil yaşasa da çocuğum bu ününe zarar vermek istemez. Sen kendine gözyaşlarıyla dolu bir hayat seçtin. Fenalığı alt etmeye hazırsın ve çifte onur kazanmaya, en akıllı ve en iyi çocuk olmaya. Alt ederek düşmanlarını, gelecekte zengin ve kudretli olasın. Bugün onların pençesi altındaysan da. Seni mutlu bulmadım. Ama en yüce iyiye sadık Zeus'un erdeme verdiği büyük ödülü kazanacaksın. Episodyon 4. Orestes Filades'e girer. Yanlarında kül kabını taşıyan uşaklar vardır. Orestes. Siz kadınlar, söyleyin. Bize doğru bilgi verildi mi? Doğru yolda mıyız gitmek istediğimiz yere? Kadınlardan biri. Ne arıyorsun yabancı? Arzun nedir? Orestes. Ne zamandır Aigisthos'un oturduğu yeri arıyorum. Kadınlardan biri. Öyleyse doğru yerdesin işte. Seni buraya yollayan hata etmemiş. Orestes. Aranızdan kim haber verir içeri? Arzu edildiği gibi geldim diye. Kadınlardan biri. Buradaki kız. Çünkü en yakın akrabalarından biri elçilik etmeli. Orestes Elektra'ya. Öyleyse içeri git kızım ve de ki, Fakistos'tan bir adam Aigisthos'u arıyor. Elektra. Vah ki vah! Yoksa aldığımız haberin elle tutulur kanıtlarını mı getirdiniz? Orestes. Hangi haberden söz ettiğini bilmiyorum. Ancak Strophios adında yaşlı bir adam benimle Orestes hakkında bir haber gönderdi. Elektra. Neymiş bu haber yabancı? Korku sarıyor yüreğimi. Orestes. Bu dar kül kabında getirdik gördüğün gibi ölüden geriye kalanları. Elektra. Ey zavallı ben! Burada gözlerimin önünde acımın hepsi toplanmış duruyor. Orestes. Orestes'in başına gelen felakete dövünüyorsan, bil ki bu kap onun bedenini sarıyor. Elektra. Ver bana, ey yabancı tanrılar adına! Eğer bu kap getiriyorsa onu ki ellerimle tutayım ve bu küllere bakarak kendime ve bütün soyuma ağlayayım. Orestes. Kim olursa olsun, verin çanağı ona. Çünkü düşmanca niyetle değil de arkadaşı ya da akrabası olarak yalvarıyor ısrarla. Kabı Elektra'ya verirler. Elektra. Ey en sevdiğim insanın hatırası. Orestes'in hayatından bana kalan biricik yadigar. Seni buralardan yollarken ki umutlardan ne kadar uzak karşılıyorum tekrar seni. Şimdi bomboş bir hiç olarak tutuyorum seni ellerimde. Oysa seni ey genç, çiçek açarken yollamıştım. Ah, keşke o zaman kurtulsaydım bu hayattan, seni yabancı ellere yollamadan, bu iki elimle seni çaldıktan ve kurtardıktan sonra ölümden. O gün orada ölürdün ve babamızın mezarından sana da onunki kadar bir yer verilirdi. Şimdi ise Memleketine uzak, yabancı bir ülkeye sürülmüş bir sığınmacı olarak sersefil öldün. Kız kardeşinin lütuflarından uzak ve kendi ellerimle zavallı ben seni yıkayıp takdis edemedim ve alamadım cayır cayır yanan ateşten adet olduğu üzere zavallı yükü. Küçücük bir toz yığını olarak dönüyorsun buraya, daracık bir yerde. Ah zavallı benim, çok yazık ki o zamanki boşa giden emeklerime, sana onca zahmetle seve seve verdiğim. Çünkü hiçbir zaman annemin göz bebeği değildim benim olduğun kadar. Kimse beslemezdi seni benden başka. Ve abla diye seslenirdin herkesin önünde bana. Tek bir günde uçup gitti bütün bunlar öldüğün için sen. Her şeyi yutup götüren kasırgalardaki gibi geçip gidince sen demektir ki artık geçip gitti babam da. Artık öldüm ben de senin gibi. Ölüm koparıp aldığı için seni ve gülüyor düşmanlarımız. Sevinçten çıldırıyor sözde anamız olacak kadın. Hani belli etmeden intikam almak için döneceğini bana gizlice haber verdiğin. Fakat işte artık kötü daimonumuz senin ve benim boşa çıkardı umutlarımızı. Seni bana böyle geri yollayan o sevgili beden yerine sadece kül ve yararsız bir gölge. Eyvahlar olsun. Ah zavallı beden, çok yazık, yazık. Karanlık yollara düştün de sevgili kardeşim, beni nasıl mahvettin? Evet, mahvediyorsun beni kardeşimin başı. Beni de kapa öyleyse bu daracık odaya. Bir hiç olan beni, bu hiçliğin içine ki orada aşağıda artık gelecekte seninle birlikte kalayım. Çünkü burada yukarıda kaldığın sürece her şeyi paylaşmıştım seninle. Ve arzu ediyorum öldükten sonra mezarda da senden uzak kalmamayı. Çünkü sadece ölüler acı çekmekten kurtulurlar. Koro, ölümlü bir babadan geliyorsun Elektra, unutma. Ve ölümlüydü Orestes. Bu nedenle işte yanıp yakılma haddinden fazla. Hepimizi bekliyor aynı kader. Orestes. Konuşma sırasında Elektra'yı tanımıştır. Yazıklar olsun bana. Neler söylüyorum. Ne kadar şaşkınca sözlerim. Tutamam artık dilimi daha fazla. Elektra. Hangi acı sardı yüreğini? Neler söylüyorsun böyle? Orestes. Bu Elektra'nın şahane bedeni mi karşımdaki? Elektra. Öyle. Ama çaresizlik içinde kendisi. Orestes. Ah kader. Nasıl da bahtsız etmiş seni. Elektra. Üzülüyorsun yabancı ama herhalde bana değil. Orestes. Ey muhteşem beden. Böylesine insafsızca ve layık olmadığı şekilde harap edilen. Elektra. Bu kadar acı, yabancı benden mi söz ediyorsun yoksa? Orestes. Yazık dertlerle, ıstıraplarla ve kocasız geçen ömrüne. Elektra. Ne bakıyorsun yabancı bana böyle inleyerek? Orestes, dertlerinin hiç farkında olmamışım. Elektra, sözlerim mi hatırlattı onları sana? Orestes, çok sayıda acının üzerine yazıldığını görüyorum. Elektra, hem de felaketlerimden çok azını görüyorsun. Orestes, bunlardan daha kötüsünü görmek mümkün mü? Elektra, katilleriyle yaşadığıma göre. Orestes, kimlerin, ne ima etmek istiyorsun? Elektra, babamın. Üstelik mecburum onlara hizmet etmeye. Orestes. Hangi insan seni buna zorluyor? Elektra. Anne diyorlar ona. Ama bir anneye hiç benzemiyor. Orestes. Elleriyle mi? Yoksun aç sefil bırakarak mı? Elektra. Elleriyle. Yoksun aç sefil bırakarak. Orestes. Peki kimse yok mu sana yardım edecek ve bunları engelleyecek? Elektra. Hayır, o biricik insanı da kül olarak getirdin bana. Orestes. Ah bahtsız kişi, nasıl üzüldüm sana. Elektra. Bütün insanlar arasında acıyan tek kişisin bana. Orestes. Evet, aynı acıları çeken tek kişi ben olduğum için. Elektra. Ama soyumuzdan değilsin değil mi? Ya da akrabamız. Orestes, koruyu göstererek. Şunlar iyi niyetli olsalar söylerdim bunu sana. Elektra. Öyledirler. Sadık dostlar önünde konuşuyorsun. Orestes. Öyleyse bir kenara koy kül kabını ve dinle. Elektra. Hayır. Tanrılar adına yabancı, bana bunu yapma. Orestes, sözlerime kulak ver, kaçırmayacaksın hiçbir şey. Elektra, hayır yalvarırım, en değerli varlığımı benden alma. Orestes, bırak söyleyeceğim. Elektra, vah bedbaht ben, Orestes çalıyorlar mezarını da benden. Orestes, bırak böyle yakınmayı, haklı konuşmuyorsun sen. Elektra, nasıl yani? Ölü kardeşim için yakınmakta haksız mıyım? Orestes, yakışmıyor sana onun hakkında böyle konuşmak. Elektra, bu kadar az mı layığım ben ölüye yani? Orestes, layıksın elbette ama bu kap seninle ilgili değil. Elektra'nın hala sımsıkı tuttuğu kabı alır. Elektra, niçin olmasın? Orestes'in külleri içinde olduğuna göre. Orestes, Orestes'in değil. Sadece görünürde öyle düzenlendi. Elektra, nerede öyleyse mezarı o talihsizin? Orestes, hiçbir yerde. Çünkü hala yaşayanın mezara ihtiyacı yoktur. Elektra, neler söylüyorsun sen delikanlı? Orestes, yalan söylemiyorum. Elektra, yani yaşıyor bu adam. Orestes, içimde hayat varsa eğer. Elektra, sen olsun. Orestes, gözden geçir babamızın mührünü ve bak bakalım doğruyu mu söyledim. Elektra, ey sevgili ışık. Orestes, evet kesinlikle en sevimli gün. Elektra, sesin midir kulağıma gelen? Demek ki geldin. Orestes, başkalarından işitme sesimi. Elektra, elim seni gerçekten de tutuyor mu? Sımsıkı. Orestes, gelecekte beni nasıl tutacaksa öyle. Elektra, sevgili kadınlar, siz yurttaşlarım. Bakın işte Orestes, önce akıllı bir hileyle ölüp sonra gene hileyle buraya gelebilen. Koro, görüyoruz çocuğum ve gözyaşlarımız sel gibi akıyor böyle bir kader karşısında. Elektra, ey değerli evlat, en sevdiğim soyumun evladı, geldin, buldun özlediklerini. Orestes, geldim ama sessiz kal ve bekle. Elektra, neden? Orestes, içeride kimse bizi duymasın diye susman iyi olur. Elektra, ah hayır, alt edilemez Artemis adına, asla titremek istemiyorum lüzumsuz kalabalık karşısında bu evin kadınlarından oluşan. Orestes, unutma, kadınların içinde de Ares'in yaşadığını, bunu sen iyi bilirsin, kendi deneyiminle öğrendin. Elektra, derin bir iç çekerek, ah tanrılar, asla kafamızdan atamayacağız onları, asla bizi bırakmayacaklar, acımızı körüklüyorsun gene apaçık. Orestes, biliyorum ama içinde yaşadığımız an diyorsa ki hatırlayın, unutmamak şart olanları. Elektra, ah yaşadığım her an zaten şimdidir benim için. Doğru söylemem gerekirse, madem ki artık özgürce konuşabiliyorum. Orestes, ben de bunu söylüyorum. Bu nedenle özgürlüğünü koru diyorum. Elektra, nasıl? Orestes, yeri zamanı gelmedikçe ağzını sıkı tut. Uzun konuşmalardan sakın. Elektra, artık ortaya çıktığına göre kim sözlerin yerine suskunluğu koymak ister? Çünkü hiç ummazken gördüm seni. Orestes, beni gördün çünkü tanrılar beni acele etmeye zorladılar. Elektra, bu durumda daha yüce bir lütfa çekiyorsun dikkatimi. Bir tanrı yolladıysa seni evimize, Daimonian yolladı seni. Orestes, gerçi istemiyorum engellemek sevincini ama korkarım fazlasıyla etkiliyor seni. Elektra, ah bunca zamandan sonra bana görünmek için tenezzül edip geldin. Beni böyle dertler içinde gördüğün için sakın. Orestes, sakın ne? Ne yapmayayım? Elektra, yüzünü görme sevincini esirgeme benden. Mahrum olmayayım bundan. Orestes, başkaları böyle yapsa ben bile kızarım buna. Elektra, demek ki esirgemeyeceksin bunu benden. Orestes, zaten nasıl esirgerim ki? Elektra, sevgili dostlar, kardeşim, az önce bir daha duymayı ummadığım sesi duydum. Bastırmıştım acımı. Sesimi çıkarmadım ve bağırmadım ben zavallı. Duyduğumda öldüğünü, oysa şimdi tutuyorum seni kollarımda. Bana kıymetli yüzünü gösteriyorsun. Sıkıntılardayken bile unutmayacağım onu. Orestes, lüzumsuz sözleri bırak. Ne söz et bana annemin yozlaşmışlığından ne de Aigisthos'un soyumuzun mirasını tükettiğinden. Har vurup parmağın savurduğundan. Çünkü bu konuşma bütün zaman ölçülerini aşar. Sadece şimdi işime yarayacak olanı söyle bana. İster apaçık, ister gizli. Gülmelerini düşmanlarımızın bu yoldan nasıl engelleriz? Ama öyle ki annemiz seni tanımasın ışıldayan yüzünden. Hemen biz girer girmez eve ikimiz birden. Tamam, yanıp yakılmaya devam et. Sanki felaket düzmece bir haber değilmiş gibi. O zaman gelecekte sevineceksin ve engellenmeden gülebileceksin. Elektra. Evet kardeşim, nasıl istersen öyle yapacağım. Çünkü sevinçlerimi sana borçluyum. Onlara kendim ulaşmadım. Dolayısıyla azıcık da olsa seni üzerek kendi büyük yararımı kovalamayacağım. Zaten böyle yaparsam hizmet etmiş de olmam şu an bizden yana olan Daimonia'ya. Buradaki durumu kendin de biliyorsun. İşittiğine göre Aigisthos'un olmadığını sarayda, annemizin ise içeride olduğunu. Endişelenme. Onun beni görmesinden sevinçle gülerken, çünkü içime işlemiş o köklü nefret bir kere. Ayrıca artık seni gördüğüme göre bir daha son vermeyeceğim sevinçten gözyaşları dökmeye. Çünkü nasıl son verebilirim buna, değil mi ki seni bu yolda hem ölü hem canlı buldum sonunda. Akıl almaz olanı yaptın bana. Öyle ki çıksa artık babam dipdiri karşıma. Bunu bir hayal oyunu yerine koymayacağım. Onu gördüğüme basbayağı inanacağım. Nihayet bu yoldan bana geldiğin için sen önden git ve yönlendir her şeyi kendi bildiğin gibi. Çünkü ben olsam şunu muhakkak yapardım. Onurumla kendimi kurtarır ya da soyluca giderdim ölüme. Orestes, sus yalvarırım. Çünkü duyuyorum içeride kapıdan birinin çıktığını. Elektra sesini değiştirerek. Gir içeri yabancı. Çünkü sarayda kimsenin ne geri çevirebileceği ne de sevinçle karşılayabileceği bir şey getiriyorsun. Eğitmen. Ah, akılları başlarından gitmiş en büyük çılgınlar. Hayatınız için artık endişe etmiyor musunuz? Yoksa zaten doğuştan mı akıldan yoksundunuz ki en büyük felaketle burun burunayken, hatta içindeyken onu fark etmiyorsunuz. Bu arada bütün bu süre boyunca nöbet tutmamış olsaydım bu kapıda, planlarınız bedenlerinizden önce ulaşırdı içeri. Bu nedenle dikkatimi şemsiye yaptım size. Bırakın bu uzun konuşmaları bir yana ve bu doymak bilmeyen sevinç çığlıklarını. Gelin içeri girin. Çünkü tereddüt etmek böyle durumlarda ve zamanı hiçe saymak felakettir. Orestes, içeri girince ne yapmam gerekir? Eğitmen, pekala, sağlandı zaten kimsenin seni tanımaması. Orestes, yani öldüğümü haber mi verdin onlara? Eğitmen, güven buna. Hades'ten dönmüş birisin şu anda. Orestes, sevindirdi mi bu haber onları? Neler dediler? Eğitmen, iş bittikten sonra söyleyeceğim bunu sana. Ama şimdi her şey mutlu ediyor onları. Mutlu etmeyecek olan da. Elektra. Kim bu kardeşim? Konuş tanrılar adına. Orestes. Tahmin etmedin mi? Elektra. Hatırlayamadım onu. Orestes. Bilmiyor musun bir zamanlar beni kime emanet ettiğini? Elektra. Ne demek istiyorsun sen? Kime? Orestes. Ona. Dikkatin sayesinde senin beni Fokis toprağına götüren adama. Elektra. Desene, o birçok kimse arasından sadık bulduğum kişi babamın ölümü sırasında. Orestes. O işte. Başka soru gereksiz. Elektra. Ey sevgili ışık. Ey Agamemnon evinin biricik kurtarıcısı. Buradasın demek. Gerçekten de sen misin? Hani onu ve beni birçok felaketten kurtaran? Ah, senin değerli ellerinin ve tatlı hizmetli ayaklarının. Niçin gizlendin burada uzun süre ve açıklamadın gerçeği bana? Hatta sözlerinle beni kahrettin. Benim için en güzel işi yaparken. Var ol baba. Çünkü seni bir baba olarak görüyorum. Esenlikler seninle olsun. Ayrıca bil ki bütün insanlar arasında en çok senden nefret ettim. En çok seni sevdim aynı gün içinde. Eğitmen. Yeter. O arada nelerin olup bittiğini tam tamına anlatmak için sana birçok gece geçecek. Ve bir o kadar da gün Elektra. Ancak ikinize hazır birlikte buradayken derim ki şimdi eylem zamanı. Şimdi Clytemnestra henüz yalnız, korumuyor hiçbir erkek onu. Gecikirseniz unutmayın, başkalarıyla ve daha becereklileriyle büyük sayıda dövüşmek zorunda kalacaksınız. Orestes, uzun konuşmalara ihtiyacı yok bu işin. Hayır, çarçabuk eve girmek gerek. Dua eder etmez tanrıların kutsal yerine kapının girişini tutan. Ellerini kaldırarak sessizce kapının önünde dua ederler ve içeri girerler. Elektra, Apollon'un mihrabına doğru yürür. Elektra, Kral Apollon, merhametle dinle ikisini ve beni, ne varsa elimde adadım sana. Sık sık çıkıp karşına hiç yorulmayan kaldırılmış ellerimle. Şimdi de ey Laikeos, Apollon'u rica ediyorum diz çöküp. Yalvarıyorum, elimde bir şey yoksa da olanla sana. İyiliğini bizden esirgeme. Bu planda yardımcı ol bize ve göster bütün insanlara tanrıların zedelenmiş kutsal inancı nasıl cezalandırdığını. Elektra da içeri girer. Stasimon 4. Koro. Bakın nasıl kan kokusu soluyarak yaklaşıyor Ares ağır ağır. Bu sarayın eşiğini çoktan aştı ötekiler. Bütün kötü suçların kokusunu alanlar, kendilerinden hiçbir şeyin saklanamayacağı köpekler. Korkunç ereniyeler. Ruhumun kurduğu hayal artık beklemeyecek daha fazla salınarak boşlukta. Odalarının içine kadar hileli adımlarla sinsice ölülerin intikamcısı eski ünlü baba evine kana bulanmış cinayet aleti elinde Maya'nın oğlu Hermes'in yol göstericiliğinde götürülüyor. Geceye gizleyerek hilesini artık daha fazla oyalanmayarak hedefin göbeğine kadar. Episodyon 5. Elektra tekrar içeriden çıkar. Elektra. Siz sevgili kadınlar, erkekler günlük işlerini şimdi bitirecekler. Bekleyin bu nedenle sabırla burada. Kadınlardan biri. Nasıl yani, ne yapıyorlar şimdi? Elektra. Gömmek üzere kül kabını hazırlıyor Clytemnestra ve o ikisi de başında duruyor. Kadınlardan biri. Peki sen niye koştun dışarı? Elektra. Dikkat etmek için Aegisto'nun biz farkında olmadan içeri girmemesine. Clytemnestra. Evde. Ah, eyvah, dostların bulunmadığı bu saray dolup taşmış canilerle. Elektra. Dikkat edin, içeriden biri bağırıyor. Duymuyor musunuz sevgili dostlar? Koro. Dehşet verici şeyler duydum, ürperip kaldım. Clytemnestra. Eyvah, neredesin? Yetiş Aegisthos. Elektra. Kulak verin, gene bağırıyor. Clytemnestra. Ah, benim sevgili oğlum, merhamet et annene. Elektra. Ama sen ne ona ne de babasına acıdın. Koro. Ey talihsiz kent, ey talihsiz soy. Ölümün soluğu silecek seni, silip süpürecek. Clytemnestra. Ah, yaralandım işte. Elektra olanca gücüyle bağırır. Bir kez daha sok kılıcı yapabilirsen. Clytemnestra. Bittim, bir darbe daha aldım. Elektra. Keşke aynı anda Aegisthos'a da gelse darbeler. Koro. Lanet gerçekleşiyor. Toprağın derinliklerinde sakladıkları yaşıyor. Çünkü günahları ödeterek akıyor bol bol kan. Çoktan ölmüş olanların yanına. Orestes ve yaşlı eğitmen içeriden çıkarlar. Koro. Ama bakın geliyorlar gene. Ares'e verdikleri kurbanın kırmızı kanı ellerinden damlıyor. Onları kınayamam. Elektra. Orestes, durum ne? Orestes, evin içinde her şey tamam. Yerindeydiyse Apollon'un kehaneti. Elektra, annem öldü mü? Orestes, ölmüş yatıyor günahkar kadın. Korkma, bundan sonra annenin kötü maksatları artık incitmeyecek seni. Koro, sessiz olun. Aegisthos'un görüyorum yaklaştığını. Orestes, tam zamanında geliyor. Elektra, çabuk geri dönün siz ikiniz. Orestes, nereden gördünüz o adamı? Kadınlardan biri. Orada, kentin kapısından bize doğru geliyor sevinçle. Orestes'in öldüğü haberini almışa benziyor. Koro. Avluya girin hadi çabuk. İyi ki işinizi iyi bitirdiniz. Şimdi de bunu bitirin. Orestes. Cesaret yeter. Bitireceğiz. Elektra. Çabuk ol düşünürken. Orestes. Gidiyorum. Orestes yaşlı eğitmenle birlikte içeri girer. Elektra. Onu burada karşılayacağım. Koro. Yumuşak şeyler söyle kulağına ki körü körüne dikenin kavgasının düşsün göbeğine. Exodus, Aegisthos gelir. Aegisthos Koro'ya. Kim biliyor aranızdan? O ikisi dostların nerede olduklarını, Orestes hakkında haber getirdikleri söylenen hayatını araba kazasında yitirdiğine dair. Elektra'ya. Sana soruyorum. Evet sana. Hani hep küstahça davranan. Çünkü en çok seni ilgilendiriyor herhalde ve en iyi sen anlatırsın bana olup biteni. Elektra. Biliyorum elbette. Nasıl bilmem ki? Yoksa ilgilenmemiş olurum en sevdiğimin akıbetiyle. Aigisthos. Nerede öyleyse yabancılar söyle bana. Elektra. İçeride. Çünkü sevimli bir ev sahibesiyle karşılaştılar. Aigisthos. Ona Orestes'in öldüğünü mü söylediler ikna edici biçimde? Elektra. Sözlerden çok daha iyi kanıtlarla. Aigisthos. Burada mı hala? Görebilir miyim onu kendi gözlerimle? Elektra. Pek de arzu edilmeyecek bir görünüşü var ama evet. Aigisthos. Hiç alışılmadık bir şekilde sevindirdin beni. Elektra. Sevin öyleyse, bu sevindirecekse seni. Sarayı gösterir. Aigisthos. Susun, emrediyorum ve açın kapıları. Bütün Mykenaylılar ve Argoslular görsün diye. Varsa eğer biri hala umut bağlayan bu adama, öldüğüne göre o artık dizginleri kendi eline alsın ve benim kendisini terbiye etmeme ihtiyaç duymadan aklını başına toplasın. Elektra. Benim aklım çoktan başıma geldi. Çünkü zaman bana güçlünün yanında yer almayı öğretti. Elektra kapıyı açar. Orestes ve yaşlı eğitmen dışarı çıkarlar. Uşaklar Kaylemenstra'nın üstü örtülmüş tabutunu çıkarırlar. Aigisthos. Ey Zeus! Ne mutlu manzara bu. Onu bu hale getiren tanrıların öfkesi değilse nedir? Ama bakıyorsa ona nemesiz, susarım seve seve. Kaldırın bu örtüyü tamamen gözlerimizin önünden ki akrabamın ölümüne ben de ağlayayım. Orestes. Kendin çekal örtüyü. Bana değil sana düşer bu burada yatanı görmek ve tatlı sözler söylemek. Aigisthos tabutun üstünü açar ve dehşetle geriye sıçrar. Mahvoldum. Ne görüyorum? Orestes. Kimden korkuyorsun? Kim şaşırttı seni? Aigisthos. Kimin gerilmiş ağına düştüm ben talihsiz adam? Orestes. Hala anlamadın mı yaşayanlara ölüymüş gibi hitap ettiğini? Aigisthos. Yandım, mahvoldum. Bu konuşmayı tanıyorum. İmkansız böyle konuşanın Orestes olmaması. Orestes. Ve sen en iyi kahin. Bunca süre yanıldın mı? Aigisthos. Bittim, mahvoldum ben zavallı. Ama fırsat ver birkaç şey söylememe. Elektra sertçe. Tanrılar aşkına konuşturma onu daha fazla kardeşim. Ve uzatma konuşmaları. Ölümlüler kötülükleri bulaşmışlarsa ölmesi gereken biri zamanı uzatmakla ne elde edebilir ki? Hemen öldür onu ve öldürdükten sonra at onu mezarcıların önüne. Bu adamı layık olduğu gibi gömecek olan gözlerimizden uzak. Çünkü ancak bu benim bir zamanlarki felaketimi karşılayacak ceza olur. Orestes. Hadi bakalım hemen içeri gir. Çünkü şimdi sözlerin sırası değil. Hayatın senin söz konusu olan. Aigisthos. Neden beni içeri götürüyorsun? Soylu bir iş yapıyorsan onu niçin gizliyorsun ve beni hemen öldürmüyorsun? Orestes. Talimat verip durma artık. Babamı öldürdüğün yere git ki aynı yerde ölesin. Aigisthos. Kaçınılmaz mı bu evin Pelopitlerin acılarını seyretmesi? Hem şimdiki hem de gelecekteki dertleri. Orestes. Seninkini kesinlikle. Kahinlik edeyim sana. Aigisthos. Ama övündüğün bu beceri sana babandan kalmadı. Orestes. Çok boş konuşuyorsun ama yolu uzatıyorsun. Aigisthos. Sen önden git. Orestes. Sen önden gitmelisin. Aigisthos. Kaçmayayım diye mi? Orestes. Canın istediği gibi ölmeyesin diye. Acıyı senden esirgememeliyim. Halka dönerek. Yasalara karşı davranmak isteyen herkese bu cezanın verilmesi zorunlu olmalı. Ölüm cezası. Kötülük o zaman azalırdı. Orestes ve Filades, Aigisthos'un arkasından saraya girerler. Elektra'nın arkasından gittiği tabut içeri taşınır. Elektra kapıyı kapar. Koro. Ey Atreus'un tohumu! Sayısız dertten sonra nihayet bu iş seni özgürlüğe kavuşturdu.